سر او مال بمتر سوی پو خطر کی پو دے حق لا فکر وکڑی ہو خیارانو چی پوچکی مدی سود پوچکی زیان تمیز وکڑی باشعورا انسانانو پراتون کی دہی واد سوچ پکار دی لگ را وکشی خوب وڑو مومنانو زمک جہاد سورلس کلن پسین لہوشو زان خبر کرائی دا اسلام مدافعانو خیوی نئی دا شہید وینی خرچی گی باور نکڑی پوائی نا دی گو حریانو خیوی نئی دا شہید وینی خرچی گی باور نکڑی پوائی نا دی گو حریانو بدلن را غلے اوس پکار استقامت دیورنو جوڑ شو میدان دا امتحان ستاسو طرف تا اوس پوہی لا ٹول ملت دیورنو چہیر منشی شہیدان بدلن را غلے اوس پکار استقامت دیورنو جوڑ شو میدان دا امتحان ستاسو طرف تا اوس پوہی لا ٹول ملت دیورنو چہیر منشی شہیدان دا ابتلا میدان تولوی دلے مظاہرات تین ایمان بکوئی گورئی پجال کی دل عمران شئی اوز پیروی دس پین قرآن بکوئی کبر یا لشوئی ستاسی برخ کی جنت دیرنو در نرازی بشی سبحانا بدلن را غلے اوس پکار استقامت دیرنو جوڑ شو میدان دا امتحان ستاسو طرف تا اوس پوہی لا ٹول ملت دیرنو چہیر منشی شہیدان پرون محکوم وینن حاکم شوی گورا پو دغنن پسی سبارا درمی پو محبت کی د دنیا لڑ نشئی دا بی وفا دا ہیت وفا نلری حب د دنیا کی نور تنشت صرف دلت دیرنو دا حقیقت تر مرعیانا بدلن را غلے اوس پکار استقامت دیرنو جوڑ شو میدان دا امتحان ستاسو طرف تا اوس پوہی لا ٹول ملت دیرنو چہیر منشی شہیدان مظلوم قام ٹول لری لوی امیدنا زمک پوکی ور باندک دی گا منا دا قرآنیت دا لار پرینک دی خادمان جوڑ شئی و کئی خدمتنا کمو کامیاب لو انقلاب ستاسو ہمت دیورنو راشینن ٹنگ وکڑی پیمانا بدلن را غلے اوس پکار استقامت دیرنو